isang dalaga akong nakilala. Sa kanyang ganda ako ay nahalina. Nang ako ay magtapat, ay bigla pang nagtawa. Kunwarin ko siya'y babaeng kapritsyosa. Kapritsyosa, kung ika'y tumatawa, ang katulad mo'y mabangong sampagita. May pangakit ka na bumabalisa, sa madlang sa'yo ay sumasamba. Bakit nga ba kung wala ikaw hirang ay para na rin nawala yaring buhay? Nais din kita pihikan ka man, puso ko iyong kapritsyosang paraluman. Isang dalaga akong nakilala. Sa kanyang ganda ako ay nahalina. Nang ako ay magtapat, ay bigla pang nagtawa. Kunwarin ko siya'y babaeng kapritsyosa. Kapritsyosa, kung ika'y tumatawa, ang katulad mo'y mabango. May pangakit ka na bumabalisa, sa madlang sa'yo ay sumasamba.